для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Куліна вяршкова пачакала, пакуль усе накрычацца, тады зноў сказала, звяртаючыся больш да Марфы Зазыбавай: «Учора да Васілёвічавай вулькі прыходзіла белаглінаўская баба некая, ну, радня тамашняя, дык таксама гаварыла пра вайну. У іх жа тым летам абнавілася ікона, а сёлета быцца сам Хрыстос з'яўляўся адной там, акурат як пачацца вайне. О, кажуць, Бога няма, а як на паверку, дык і праўда выйшла. Бога няма! О, нібыта ўзбурылася габка Сімукова. І это як для каго? А я вон і кондык не дала чапаць камсамольцам сваім. Сын бы ўсхадзіўся, а я не руш. Так яшчэ матчыны таму вісяць, і я горы пабядзіцелі пра чыстая дзева. Так я і кажу, не спынялася на тым Куліна Вяршкова. Ён жа Гасподь таксама абы каму не стане паказвацца, значыць, заслужыла кабета перад Господам, раз у вобразе чалавечым явіўся. Ой, раскажы, раскажы, падахвоціла яе Марфа Зазыбава. Так от, Куліна, мусіць, не першы раз апавядала ўжо. Ідзе гэта яна па дарозе, а тады бача, стаіць чалавек. Ну, стаіць сабе і стаіць, ці мала людзей бывае. Таму жанчына нават міма прайшла, але азірнулася, глядзіць, а панад галавой яго быцца свеціцца што. Тады баба бах на калені маліцца пачала, ён і гаворыць: «Зямля сухая, саўсім перасохла, трэба паліць чырвоным дожджыкам». Во як у кніжках старых сказана: «Пральецца на зямлю чырвоны дождж». «Ой, так ён і праўда праліўся», сказала цяткова Рыпіна. Ой, награшылі людзі, награшылі, дадала Гануся Падзерына. Тады нечакана ўзбурылася Дуня Пракопкіна. Яна чула ў гаворцы старэйшых жанчын нешта злое, нядобрае. «Ай, памаўчалі б вы, бабы, з Богам сваім!» крыкнула яна і пакутліва зморшчыла твар. «Жывіце са сваімі мужыкамі, так і жывіце!» Жанчыны збянтэжана паглядзелі на маладзіцу. «Ой, не гняві Бога, дзеўка!» як не накінулася на яе Рыпіна Цяткова. «Грашыць, дак усе грашылі, а як адказваць? Дак нам адным. Розево, гэлі да сахвеі. Нашы ж мужыкі паліваюць зямлю тым чырвоным дожджычкам, а не вашы. Вы сваіх на печах трымаеце, вашы ж. Ай!» І раптам Дуня быццам спатыкнулася на што, заголосила, аж но вокны затрымтели у хате. Нечакана плач яе падняў Стапчана нават сахвею. Радзіха спалохана дастала рукой на чоўкі, пачала калыхаць малое, нібыта занепакоілася, што тое пачуе і таксама будзе плакаць. Роза Самусёва і Гэля Шаракоўская кінуліся супакойваць Дуню, але салдатка знаходзілася, заходзілася ўсё мацней. Выла без слёз і па-бабску бязладна, нібыта на прысак, перасмаліла ў ёй гора. «Ай, ды кіньце вы яе, бабы!» – узлавалася Гануся падзерана. «Напілася дурніца!» Тады да маладзіцы падступілася Марфа Зазыбава. Яна ўзяла Дунчыну галаву аберуч і прытуліла лобам да сваіх высахлых грудзей. Ну, нібыта паўшчувала яна і пачала гладзіць салдатку па спіне. Дуня пацішэла адразу, але галавы не ўзняла. З гэтай хвіліны нібы што стала ў хаце паміж старэйшымі жанчынамі і маладзейшымі. Колькі часу ўсе сядзелі насупленыя, нездаволеныя. Ой, вы б, дзеўкі, схадзілі ў яшніцу! З намерам памірыць баб сказала маладзейшым Куліна Вяршкова. Там, акажуць, лагер цяпера. Палонных нашых немцы трымаюць. Так, можа, і вашчы там, ага. Немцы, бывае, аддаюць баба мужыкоў, калі хто пазнае свайго. О, дык і Сахвея скора можа пайсці з вамі, спачуваючы, падказала Рыпіна Цяткова. А што, вазьму дзеўку да рукі, да і пайду, кінула Стапчана Парадзіха. Непрыкметна ў хаце зноў пачалася вольная гамонка. Неўзабаве злосці і плачу, як і не было. Куліна Вяршкова расказвала, як хадзілі ў яшніцу маладыя бабы з гончы, насілі туды немцам, што ахоўваюць лагер савецкіх ваеннапалонных, розную правізію, асабліва мёд, яйкі, сала. «Толькі не трэба пры камандзірах даваць», – наперад папярэджвала яна. «У немцаў таксама парадак, могуць пакараць за гэта нават свайго. Таму выкуп даваць трэба асцярожна, каб камандзіры не бачылі». «Ой, можа і застрэліць», – пагражаючы сказала Рыпіна Цяткова. «Як дадуць каманду, дак і застрэліць», – пацвердзіла Куліна Вяршкова. Яна, як і Парфён Захвоты, разважала на самыя разнастайныя, нават часам нежаночыя тэмы, але тлумачыла ўсё далікатна кажучы ўжо вельмі па-свойму. Калі ўсё вясковае было збольшага перагаворана, старэйшыя жанчыны пачалі разыходзіцца ад Парадзіхі. Першая ўзяла свой гладыш Гануся падзерына, сунула ў сярэдзіну яго накрыўку, нечага панюхала ў пустое горло і падышла да Сахвеі, каб пацалаваць. «Эх, крэпкая ў цябе брага, Сахвейка! Няхай Господь здароўя дае! І табе, і тваёй дачцэ, ажно ногі цяпер аво не ідуць!» Ганусі сапраўды трохі была п'яная. Неўзабаве сабраліся ісці Куліна Вяршкова з Габкай Сімуковай, а Марфу Зазыбаву не пусціла дамоў Рыпіна Цяткова. «Ты, Марфачка, пабудь тут у сахвеі, з маладымі во, а то мне трэба гаспадарку паглядзець». І пажартавала не па-старэчаму, каб хоць ціток мой не прывёў там другую. Але не паспела Марфа нават гаршкі пераставіць у чалесніку, намерылася таксама памагчы гаспадынь, як у хату быццам увалілася Ганна Карпілава. Прынесла з сабой прыглушаныя пахі непрасохлай вясковай вуліцы і сваю бесклапотную зрушанасць. «Ой, а я з гасцей да ў госці!» Пачала яна недужа гнуткім языком. «Палістраціся ж сяні 6 тыдняў, дак... Ой, была там. Ішла да і зашла, а цяпер во да сахвеі сказалі, што радзіла!» Ганна вяла вясёлым, але затуманеным позіркам хату, убачыла каля печы Зазыбаву Марфу і нечага махнула рукой, як на непатрэбную тут, пасля кінулася да астатніх гасцей, пачала цалавацца. Маладзіцы нязлосна адпіхвалі яе, здаволена заліваючыся смехам, і ажно ёрзалі па ўслоне. Тады Ганна нарэшце падышла да сахвеі, якая пасля дончанага плачу не лажылася больш, пляснула рукамі, усклікнула: «Ой, каб ты ведала, як я рада, сахвейка! Як я рада! Я то ж цяпер і ты са мной зраўнялася, а? А, і ў мяне двое, і ў цябе двое. Дык хорошо ж!» Яна і да парадзіхі палезла з абдымкамі. «Ой, дык ты ж п'яная, Ганна!» Уздзіўленне часнулася ад яе сахвея. «А я п'яна, пайду завалюся, ды на тую караваць, дзе мая Маруся, нібыта ў адказ запела Ганна». Голас яе, гэта ўсе ведалі ад прыроды, быў звонкі, як назнарок для спеваў, але цяпер ён гучаў глуха, і Ганна, дурэючы, адно крычала ім на ўсю хату. «Эх, нарэшце, і я з вамі раўня!» Не магла сцішыцца яна. «Цяпер і я без мужыка, і вы без мужыкоў, ах! Вайна!» І Ганна некалькі разоў пачынала спяваць гэтыя словы, тады яшчэ не было самой песні. Нарэшце трохі ўгаманілася, сказала: «Ай, давайце скакаць, бабы!» «Дык пад што?» – спытала, як падначыла Гэля Шыракоўская. «Ай, пад фізгармонію!» – пажартавала, падказваючы Дуня Пракопкіна. «Ой, а пад грэбень не хочаш? Анутка, пашукайце грэбень, сахвея! Дзе твой грэбень?» Але ўбачыла, што сябрукі непаналежнаму паставіліся да яе выдумкі, раззлавана і без дай прычыны накінулася на Марфу Зазыбаву, падумаўшы, што тая за бабку сахвеі. «Дык гэта ты за бабку, га?» І адразу рушыла да сахвеі. «Навошта ты Зазыбаву запрашала? Няўжо ва ўсё вёсцы не знайшлося, каму твайго дзіцёнка перабабіць? А чым табе тётка Марфа не даспадобы? Ай! Так яна ж не ўмее рабіць етага!» Ганна ж засмяялася. «Хто ж калі браў яе за бабку, а?» «Не трэба, Ганна, крыўдзіць тётку Марфу», – паўшчувала сахвея. «Ай, і то праўда!» Ганна ўзялася за галаву. «Ой, нешта я сяні злая нейкая!» Роза Самусёва падышла да Ганны, абняла за плечы. «Ой, не злая, а вясёлая!» – сказала яна, паціскаючы рукамі. Дуня Пракопкіна, усмешліва назіраючы за Ганнай, затым як сяброўкі спрабавалі суняць яе, павяла па хаце галавой і заспявала: «Ой, зязюнька, куку, і славейка ўсё чуе! Калі б знала я, калі б ведала, дзе мой мілы начуе!» Да яе голасу далучыла сваю сапрана Розу Самусёва. «Калі ў полечку пры дарожачцы, памажы яму, Божа! Калі ў дзевачкі на пасцелечцы, накажы яго, Божа!» А як па мне перабілася бровак Геля Шаракоўская, дык няхай лепей заначуе ўжо ў дзевачкі на пасцелечцы, цалей будзе. І то праўда, заплюшчыла вочы Дуня Пракопкіна, паківала галавою, здыхаючы. Ой, нешта мы сянні распеліся. Але ці будзем скакаць, не праставала дурыць Ганна Карпілава. Ой, будзем, будзем, загаманілі маладыя жанчыны. Ой, тады шукайце грэбень. Ганна і сапраўды нагнулася пад тапчан, дастала адтуль драўляны грэбень, якім чэшуць кудзелю. Пасля выдрала ліст з нейкай школьнай кніжкі, сунула яго паміж зубцоў, прыгладзіла рукой і паднесла грэбень да губ. Першыя гукі ў яе выйшлі хрыплы невыразны, але вось Ганна зноў надзьмула шчокі, пачырванела ад натугі, і тады у хаце пачулася знаёмая мелодыя. Шахцёр Пашанькі не паша, касы ў рукі не бярэ, касы ў рукі не бярэ, што заробіць, той прап'е. О, хо-хо, бачыце, сказала пасля гэтага здаволеная Ганна, а яшчэ б праз бяросту, дык і зусім непагана выходзіла б. Яна перабрала вачамі маладзіц, прапанавала Гэлі Шаракоўскай. Натка, цяпер ты пайграй. Але што? Ай, месяц! Пырснула смехам Роза Самусёва. Не паспела Гэля паднесці грэбень да губ, а Ганна ўжо выйшла на сярэдзіну хаты, падняла над сабой хустку ў руцэ і ціха, без п'янага крыку, але па-ранейшаму хрыплавата, запела перад самым тым момантам, як зрабіць першы крок у танцы. «Свеціць месяц, свеціць ясны!» Затым Ганна махнула рукой, спярша направа ад сябе, пасля налева, ледзь не да самага пляча, пайшла па кругу, лёгка і прухка ступаючы по подлозе. Яе не пазнаць было. Яна ўся перамянілася і без таго неабыякая, з выгляду, здаецца, адно пахарашэла. Блакітныя вочы раптам ачысціліся ад п'янага тлуму, што засціў іх хвіліну назад. Сталі задумлівыя, нібыта засвяціліся сваім святлом аднекуль з глыбіні, на твары трохі схуднелым, даўгаватым і ў той час скуластым паялася сарамлівая радасная усмешка. Уся яе постаць па-бабску ладнай выдавала зайздроснае здароўе, нібыта не Ганна нарадзіла тых дваіх дзяцей, што цяпер недзе былі ў яе хаце, і не сама без мужчынскай дапамогі расціла іх. Шырокая, як парасон, і доўгая, ажно да самых лодачак чаравікаў, спадніца яе з бардовага паркалю калыхалася ў такт размераных крокаў. Гэля Шаракоўская больш не замінала Ганне сваім ігранням. Маладыя жанчыны сцішыліся і на ўсе вочы глядзелі зачараваныя на саламяную ўдаву, зайздросцячы яе зграбнасці і спрытнасці. Сапраўды было надзвычай прыемна глядзець збоку на Ганну і на незвычайны яе танец без музыкі з адным напевам. А Ганна тым часам лёгка рабіла адзін за адным кругі, шоргала ледзь чутна падэшвамі. Здавалася, яна забылася на ўсё на свеце, бо ў гэтай хвіліны духовнага фізічнага ўзрушэння здольная была разбіраць толькі свой паслухмяны голас, ды яшчэ адчувала, як поўнілася істота салодкай замілаванасцю да ўсяго. Але вось Ганна страсянула галавой, азірнулася і крыкнула цераз плячо. «Ой, разам, разам давайте!» Тады нібы спахапілася Дуня Пракопкіна, самая танцорка на вясковых ігрышчах. Маладзіца ўскочыла з услона, падпёрлася левай рукой, а правую зняла ўгору. Яна пастаяла гэтак, пакуль параўнялася Ганна Карпілава, прыгожа пахіснулася і, вольна згінаючыся ў поясе, то ў адзін, то ў другі бок, дробненька затупала нагамі. «Дык і вы ж ідзіце ў круг!» – крыкнула стапчана Сахвея Розі Самусёвай Гэлі Шаракоўскай. Марфа, якая сачыла за ўсім ад печы, падалася цяпер да ўслона, села там. У танцы кружыліся ўсе, і трохі марудлівая ўжо, але па-ранейшаму нястомная Ганна Карпілава, і прухка, нібыта гумовы мячык, Дуня Пракопкіна, і ўсмешлівая, з прыжмуранымі таму, як недаверлівымі вачамі Роза Самусёва, і недужавольная нават у сваіх рухах Гэля Шаракоўская. Не спявала ў крузе адна Роза Самусёва, і гэта Марфа Зазыбова пачула адразу, галасы астатніх маладзіц хоць і зліліся ў адно. Можна было пазнаць, калі услухацца. Марфа ажно здзівілася, што гэтак лёгка наадрознівае іх. Хапала адно паглядзець на твар, якую бачыць, як варушацца губы, і тады да слыху акрэслена далятаюць словы, выразны робіцца голас. Але з усіх выдаваўся голас Дуні Пракопкінай. Яна вяла ў песні танцы. Голас яе быў сам чысты, здавалася, вылятаў з грудзей, як пасярэбраны. Пераводзіла свой позірк з аднае танцоркі на другую, па-жаночаму зайздросціла іхняй маладосці, і тым жа часам нечага ажно стыдаючыся шкадавала яе. Але адзін танец нават без музыкі не можа цягнуцца бясконца. Быццам па якой камандзе танцоркі перасталі раптам спяваць, стоўпіліся пасярэдзіне хаты, усё роўна як яны былі на ігрышчы, цяпер чакалі, пакуль зайграе новая музыка. Але музыка не пачыналася, ёй не было адкуль брацца. Тады Дуня Пракопкіна задзірыста, нібыта робячы выклік, тупнула нагой, і ўся гарачая ад узбуджанасці канчаткова ўзяла ролю завадатара на сябе. «Ай, гоп, гоп, грачанікі!» – запела яна на ўвесь голас. Дуніны грачанікі, як на ляту падхапілі яшчэ тры галасы. Не ўтрымалася нават Роза Самусёва, якая расчырванелася ўся і ўжо бліскала сваімі чорнымі вачамі, што заўсёды вылучаліся на яе смуглым твары. Яна спявала і моцна тупала нагамі, нібыта наважылася прабіць наскрозь чужую падлогу. Танец цяпер падобны стаў на звычайную вясковую трасянку, калі ўжо ідуць ускокі ўсе, хто на пагулянцы, танцоры ці не танцоры, затое зацята дзогаюць па гнуткіх, спаласаваных шавецкімі цвікамі масніцах, называецца «прыбіваць абцасамі». Маладыя жанчыны як выхваляліся адна перад адной сваёй спрытнасцю. Пасля запыханы ажно клаліся па чарзе на ўслоўным лелі ў бессаромнай жаночай знямозе, а праз нейкі час зноў працягвалі даўно пачатую трасянку. Нарэшце вярнулася з дому Рыпіна Цяткова, паглядзела на раздурэлых маладзіц і сказала, але быццам усцешаная чым. «І праўда, панапіваліся, баба, от табе сахвейка і брага». Яна падышла да стала і з вялікай ахвотай выпіла яшчэ карэц брагі, выцерла без губы рот, павінілася перад Марфай. «Даруй, што забавілася! Ай, тае бяды!» – махнула рукой Марфа. «Я дак пагляжу пакуль!» – сказала тады Рыпіна і палезла на тапчан. На дварэ між тым пашарэла ўжо. Надыходзіў вечар. Недзе яшчэ бавіўся на вёсцы сахвечын хлопчык, і Марфа ўзяла на сябе клопат адшукаць яго. Знайшоўся малы ажно ў Антона Жмейды, гэта каля самае кузні, што на галоўнай вясковай вуліцы. І пакуль Марфа вяла яго адтуль у падліпкі, звечарэла па-сапраўднаму. Танца ў Мелашонкавай хаце не было ўжо. Сахвея давала на тапчане грудзі дачцэ. Навокал прыбранага ад посуду стала скупіліся госці. Дуня Пракопкіна ціскала ў пальцах запаленую вясковую свечку, якая ўсё не прыліпала да пашкрэбанай дошкі, а Гэля Шаракоўская трымала на пагатове ў руцэ белы пярсцёнак, зроблены з сярэбранай манеты. Пасярэдзіне стала стаяла шклянка чыстай вады. Нягледзячы, што каляды былі далёка, жанчыны збіраліся ў гэты вечар вражыць. Першы раз пярстёнак кідалі, загадваючы на Івана сам усё. Але Роза дарэмна чакала, яна не пабачыла свайго мужа ў шклянцы пад вадой, не ўзнікла нават ценю. «Ой, цяпер на Меляшонка трэба», сказала Ганна Карпілава, якой зусім не было на каго загадваць. Гэля Шараковская патрымала над шклянкай пярстёнак, кінула ў ваду, пярстёнак апусціўся на дно, ціха бразнуў аб шкло. Патрывожаная вада ў шклянцы праз нейкі час адстоялася, і ўсе чатыры жаночыя галавы схіліліся над сталом. З дзіцем на руках нясмела падышла гаспадыня. Яна стала ўпрытык да стала, выцягнула шыю і, чырванеючы ад хвалявання, таксама ўтаропіла вочы на шклянку. У хаце запанавала цішыня, толькі чуваць было, як дыхала на тапчане ціткова рыпіна. Але вось жанчыны заварушыліся, і Ганна Карпілава, уздыхнуўшы з палёгкай, усклікнула: «Ой, жывы твой Меляшонак, жывы! Ой, праўда, Сахвея, жывы твой!» Следам за Ганнай, нібыта вялікім здзіўленні, сказала і Роза Самусёва. Але сама Сахвея пакуль нічога не бачыла ў шклянцы. Пярстёнак нерухома ляжаў на дне без ніякай чалавечай постаці. Тады Сахвея сцярожна абышла стол, прыпала прагнымі вачамі да шклянкі з таго боку, дзе сядзела Ганна Карпілава. Сапраўды, цяпер у самым пярстёнку пад вадой падалося ёй нешта падобнае на чалавечы адбітак. Сахвея ўпэўнілася ў гэтым і адразу нібыта самлела ад неспадзяванай радасці. Здаецца, упершыню пасля таго, як нарадзіла, адчула сваю слабасць. Яна заплюшчыла вочы і пахіснулася, быццам у непрытомнасці, ажно Марфі Зазыбавай давялося падтрымаць яе за плечы. «Жывы! Жывы!» сказала Сахвея. Яна прытуліла да сябе малую, гэтак прайшлася па хаце. «Чуеш? Чуеш, жывы наш тата!» радасна сказала яна і хлопчыку, які пазіраў ужо за коміна. Тады папрасіла паваражыць на свайго Дуня Пракопкіна. І на яе мужа пярстёнак у шклянку кідала Гэля Шараковская. Жанчыны зноў сунулі галовы над сталом. Але ў сярэбраным кружочку на дне шклянкі узнік ледзь прыкметны цень, які нечым нагадваў скрыню. «Глянь, труна!» шапнула Розе Самусёвай Ганна Карпілава. Дуня пры гэтым сцепанулася ўся, спалохана крыкнула: «Ой, а дык я-то ж я на хаўту турах ягоных сенне скакала». Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.